باچشا بیا نگام کن، بیا ما نگاه، بیا صدام کن، بیا باچشا بیا نگام کن، بیا ما نگاه، بیا صدام کن. نگام کنی با نگاه دیگه صدام کنی، به خدا خرابت میشم ای وای ای وای ای وای ای وای وای. دستا دیگه منو بخوان دل پر میکشه برات، به خدا خرابت میشم این با ای وای ای وای ای وای وای. میدونم مسیرت میمونم واسه دوتا چشمات، میخونم میخونم دیگه عاشق دستم، بیا که دردت بجونم نزد دیگه تنها بمونم، همه میدونن عاشق دستم. تو این دنیایی که همه زندگیشون رنج و غمه، تو نذار من تنها بمونم، آخه دیگه چیزی ندارم واسه زیر پات بذارم جز این دل پاره پارم. باشه شاد اگه نگام کنی با نگاه دگه صدام کنی، به خدا خرابت میشم این با ای وای ای وای ای وای با. باچشا بیا نگام کن، بیا با نگاه، بیا صدام کن، بیا باچشا بیا نگام کن، بیا با نگاه، بیا صدام کن. اگه نگام کنی با نگاه دگه صدام کنی، به خدا خرابت میشم ای با ای وای ای وای ای وای با. دستا دگه منو بخوان دل پر میکشه برات، به خدا خرابت میشم این با ای وای ای وای ای وای با. میدونم مسیرت میمونم واسه دوتا چشمات، میخونم میخونم دیگه عاشق دستم، بیا که دردت بجونم نزد دیگه تنها بمونم، همه میدونن عاشق دستم. تو این دنیایی که همه زندگیشون رنج و غمه، تو نذار من تنها بمونم، آخه دیگه چیزی ندارم واسه زیر پات بذارم جز این دل پاره پارم. باشه شاد اگه نگام کنی با نگاه دگه صدام کنی، به خدا خرابت میشم این بار.